Book 2 45 45 45 في السينما سينمادا سينمادا نريد الذهاب إلى السينما Sinemaya gitmek istiyoruz. Sinemaya gitmek istiyoruz. اليوم يعرض فيلم جيد. Bugün güzel bir film oynuyor. Bugün güzel bir film oynuyor. الفيلم جديد tamamen. Film çok yeni. Film çok yeni. أين شباك التذاكر؟ Kasa nerede? Kasa nerede? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Daha boş yerler var mı? Hala boş yerler var mı? بكم تذاكر الدخول؟ Bilet ücretleri ne kadar? Bilet ücretleri ne kadar? متى يبدأ العرض؟ Gösteri ne zaman başlıyor? Gösteri ne zaman başlıyor? Kem yedum el film? Film ne kadar sürüyor? Film ne kadar sürüyor? Hel yumkin haciz tezakir? Bilet rezerve edilebiliyor mu? Bilet rezerve edilebiliyor mu? أريد أن أجلس في الخلف. Ben arkada oturmak istiyorum. Ben arkada oturmak istiyorum. أريد أن أجلس في الأمام. Ben önde oturmak istiyorum. Ben önde oturmak istiyorum. أريد أن أجلس في الوسط. Ben ortada oturmak istiyorum. Ben ortada oturmak istiyorum. كان الفيلم مثيراً. Film heyecanlıydı. Film heyecanlıydı. لم يكن الفيلم مملاً. Film sıkıcı değildi. Film sıkıcı değildi. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. أما فيلمين رومانı daha iyiydi. أما فيلمين رومانı daha iyiydi. كيف كانت الموسيقى؟ Müziği nasıldı? Müziği nasıldı? كيف كان الممثلون؟ Oyuncular nasıldı? Oyuncular nasıldı? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ İngilizce altyazı var mıydı? İngilizce altyazı var mıydı? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية